Siódma się zbliża, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Czwartek, 2 sierpnia. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Warszawa oddała hołd tym, którzy 74 lata temu stanęli do walki z hitlerowskim okupantem. Za chwilę w serwisie Trójki relacje z tego, co działo się 1 sierpnia w rocznicę wybuchu powstania. Będziemy też ostrzegać przed gwałtowną pogodą. Dziś znów upały i burze. Wczoraj ulewa przeszła m.in. nad Gdańskiem. Rodziny ofiar pożaru w Attyce pozywają władze za nieudolność i przyczynienie się do ogromnych rozmiarów tragedii w Grecji. Uroczystości w wielu miejscach stolicy. Tłumy mieszkańców pamiętających o tych, którzy walczyli i tych, którzy zginęli, zamordowani przez nazistów. Warszawa uczciła rocznicę wybuchu powstania. Gośćmi honorowymi tych uroczystości byli oczywiście powstańcy. Relacja Wojciecha Cegielskiego. O 17 w godzinie wybuchu powstania, jak co roku w Warszawie, słychać było syreny. Setki osób w centrum miasta zatrzymały się, by oddać hołd powstańcom. Musimy właśnie oddać cześć, po prostu takie też podziękowanie za to. Władze państwowe oddały hołd bohaterom stolicy przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wieczorem na kopcu powstania zapłonął ogień, który palić się będzie przez 63 dni. To jest przypomnienie sobie, co się działo te 74 lata temu i to jest taki gest, który my, harcerze, my wszyscy warszawiacy dajemy w stronę powstańców, którzy przelewali za nas krew. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wieczorem uroczystości odbyły się także przed pomnikiem Polegli Niepokonani na Warszawskiej Woli. Na cmentarzu powstańców Warszawy, największym w Polsce cmentarzu wojennym, spoczywają szczątki żołnierzy i tysięcy cywilnych ofiar rzezi Woli. W pierwszych dniach powstania naziści wymordowali nawet 65 tysięcy mieszkańców, w tym dzieci i kobiet. Ludność cywilna Warszawa opiekowała się jej wojskiem. Mówiła uczestniczka powstania Wanda Traczyk-Stawska. Ona jest głównym bohaterem powstania. A prezydent Andrzej Duda w liście do zebranych podkreślił, że mówiąc o powstaniu warszawskim, trzeba pamiętać o zbrodniach wojennych, szczególnie o rzezi cywilnych mieszkańców Woli, czytał list prezydencki minister Paweł Mucha. Składamy im dzisiaj obietnicę. Wasza walka i wasze cierpienia nie były daremne. Uczynimy wszystko, aby podobna tragedia już się nie wydarzyła. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc powiedziała, że wkrótce ma powstać Izba Pamięci Cywilnych Ofiar. Ten największy cmentarz, jeśli chodzi o ludność cywilną, z pewnością największy w Europie w sensie pochowanych prochów, jest właśnie tutaj na Woli. Jak co roku obchody cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że tradycyjnie już 1 sierpnia wieczorem na Placu Piłsudskiego śpiewano niezakazane piosenki i przyszły tłumy warszawiaków i turystów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Upały nie odpuszczają. Dziś w większości regionów powyżej 30 stopni, na zachodzie nawet 35, a takim temperaturom mogą towarzyszyć gwałtowne burze. A wczoraj w Gdańsku strażacy mieli mnóstwo pracy po nawałnicy, jaka przeszła nad miastem, usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z ulic i piwnic. Wracam z jarmarku. No, musieliśmy się ratować. Wszystko lunęło. Szłam z pracy, to tak cała mokra. Koło szpitala było też dużo z wody. Zawsze, jak jest jakiś ulewny deszcz, to tu zawsze jest zalane. Rok w rok. Tak robią te studzienki, te drożne, nie? Ja tu mieszkam od 40 lat czy 50 i tu jak zawsze jest ulewa, zawsze tu jest woda. Gwałtowne burze skończą się wraz z upałami, a te zaczną odpuszczać pod koniec tygodnia. O serwisie Trójki teraz Grecja, która ma za sobą dramat tragicznych w skutkach pożarów. Zginęło w nich ponad 90 osób. Rząd zapowiada, że wyburzy setki nielegalnych domów na obszarach leśnych i nadmorskich w Attyce, bo to m.in. chaotyczna zabudowa przyczyniła się do zwiększenia liczby ofiar. Tymczasem rodziny ofiar zaczęły składać pozwy do prokuratury przeciwko władzom. Szczegóły w relacji naszej korespondentki w Atenach. W najbliższym czasie ma zostać wyburzonych 2500 nielegalnych zabudowań na terenach leśnych i 700 w pobliżu plaż. Kilka dni po pożarach w Attyce premier Aleksis Tsipras powiedział, że jego gabinet płaci za politykę poprzednich rządów, bo to one przez lata przemykały oczy na nielegalne budownictwo. Mieszkańcy spalonych terenów winą za tragedię obarczają jednak obecne władze. Pierwszy pozew w tej sprawie wpłynął do prokuratury od rodzin osób, które straciły życie w pożarze. O zaniedbania i błędy oskarża też rząd Aleksisa Tsiprasa wielu przedstawicieli różnych służb. Mówią o błędach operacyjnych, braku informacji i nieskoordynowanych działaniach, co ich zdaniem wpłynęło na rozmiar tragedii. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie, 7:30. studiu pojawił się nowy człowiek, to jest Tomek. Tomek Rano, a toż Państwo wiedzą z profilu facebookowego Ranek w Trójce. Tomek Rano ma dla Państwa informacje sportowe. Może tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma to jak podbudować się psychicznie przed najważniejszym startem w sezonie. Piotr Lisek niedługo wystartuje w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Berlinie, a wczoraj podczas meetingu w Wittenberdze skoczył 5 metrów 94 centymetry, to jest rekord Polski na otwartym stadionie. Dotychczas najwyżej skoczył Paweł Wojciechowski, to było o centymetr mniej. Złotego medalu Mistrzostw Europy Piotr Lisek jeszcze nie ma, więc może właśnie nadszedł czas. Z kim będzie głównie walczył? Kto jest kandydatem do zwycięstwa? Pretendentów do tego podium jest wielu i czy Europa, czy świat, to się u nas za dużo nie różni i ta konkurencja jest bardzo duża w skoku łotyczce, także myślę, że w pierwszej kolejności Paweł Wojciechowski, nasz rodak, Rafał Hozepe, Renaud Lavillenie czy Mondo Duplantis, no to są osoby, które skaczą regularnie po 5,80 i wyżej. Dziś w Danii na wodach koło Aarhus rozpoczynają się pierwsze wyścigi żeglarskich mistrzostw świata w olimpijskich klasach. Polska będzie reprezentować 38 żeglarzy. Zawodnicy oprócz tego, że będą walczyć o medale, to również rywalizować o pierwsze olimpijskie kwalifikacje dla kraju. Za dwa dni na przykład do walki rusza czwarta załoga ostatnich Mistrzostw Europy. Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński. Mówi Paweł. Już byliśmy dwukrotnie na zgrupowaniach w Aarhus, także wiemy, jak wiatr się układa, aczkolwiek jest to też bardzo nieprzewidywalne miejsce pod względem wiatrowym. Wysoki brzeg, myślę, że bardzo podobny do Gdyni, wobec czego no, trzeba do każdego wyścigu podchodzić skoncentrowanym i żeglować szybko i mądrze. A teraz piłka. Jeżeli o piłkę chodzi, dziś trzy polskie zespoły walczyć będą w eliminacjach rozgrywek do Ligi Europy. Tylko przypominam, więcej o tym za godzinę. Dejan Klafuricz został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy Legii Warszawa. Klub poinformował, że nazwisko nowego szkoleniowca poznamy w ciągu dwóch tygodni, a na razie w sposób tymczasowy zespół prowadzić będzie Aleksander Wukowicz. Do dziś mówiło się, że trenerem Legii zostanie Adam Nawałka, ale podobno odmówił. No i w tej sytuacji mamy taką dziwną sytuację, że ze wszystkich trenerów prowadzących zespoły w Ekstraklasie żaden nie zdobył Mistrzostwa Polski. Tak to wyliczyłeś? No tak, no to jest. No także trochę słabo. No. A co u Roberta Lewandowskiego zapytam? No nie, chyba śpi jeszcze. Jak nie do Realu, to może do Chelsea. Opera trwa. Ta mydlana. Nowy szkoleniowiec The Blues, Mauricio Sarri, wydaje się pogodzony z tym, że Eden Hazard odejdzie do Realu. No i w tej sytuacji wymyślił sobie, że kupi Lewandowskiego i to miałoby być strzał dziesiątkę. I Włoch chciałby załatwić ten temat jeszcze podczas trwającego obecnie okienka transferowego. Ciekawe tylko, co na to w Bayernie. No i to w ogóle byłby strzał w dziewiątkę, bym powiedział. Zdecydowanie tak. Mm-hmm, bardzo dziękuję. No to za godzinę będziemy więcej mówić o zmaganiach naszych drużyn. Chciałbym, żeby było tak, jak powiedziałeś, że nasze drużyny będą walczyć o Ligę Europy. No cóż, słuchacz zresztą napisał, że deszcz Perseidów, który przed nami zawsze mu się kojarzył z eliminacjami do Ligi Mistrzów, a w tym roku mi się wydaje, że wszystko się zgadza, bo chodzi o spadające gwiazdy. Tak czy owak, niebo piękne się znów szykuje nad nami. Chociaż to niebo mogą przykryć chmury i uwaga, bo mogą pojawić się także burze i burze z gradem, przelotne deszcze. To wszystko czeka nas w pogodzie dziś, ale przede wszystkim upał i temperatura. O tym dziś mówimy od samego świtu. W Krakowie 29 stopni, we Wrocławiu 32, w Poznaniu 33, a w Zielonej Górze nawet 34. Nieco chłodniej nad morzem, Gdańsk, Koszalin 28-27 stopni odpowiednio. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie podwiewać w zasadzie z północy i ze wschodu, tam krzywdy nie zrobi. W czasie burz jedynie porywisty, proszę uważać. Ciśnienie 1007 hektopaskali, niezdecydowane wciąż. No i te upały potrwają, jak Państwo słyszą, do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu odpoczywamy, będzie przyjemne 24-25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Samsung J7, ekran 5,5 cala, zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę sobie, że w tym temacie reklamowo-marketingowym, jeśli chodzi o sprzedaż przyborów w szkolnych sklepach, nie uwzględniliśmy pogody właśnie. W taką pogodę to te farbki, zeszyty, one raczej nie będą schodzić. Tak sobie myślę, ale może się mylę. Tak czy inaczej, gdyby jesienniej było bardziej na dworze, to wtedy myślałem, byśmy już gdzieś podążali w okolice września. No, na razie upały, 2,2 i 7 trójek. Dzień dobry. Moja żona ma taką supermoc, że po prostu potrafi zamrozić spojrzeniem. I chcę powiedzieć, że ja to mam dobrze w te upały. Można zawracać. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia? No szczęścia z pana. Chyba. Nie wiem, może. Co państwo na to? Zresztą, czy powinniśmy w ogóle? Dobrze, 10 minut po godzinie 7. ranek@polskieradio.pl, tak można też pisać. 71335 to także numer SMS-owy. Teraz będzie znów para buch, koła w ruch. Wakacyjnych przygód ciąg dalszy w ujęciu fizycznym. Dzień dobry. Dzień dobry. No to taka przygoda ekstremalna teraz troszkę. Dzisiaj będzie przygoda ekstremalna. No zawsze jest ekstremalnie, jak dr Tomasz się pojawia w studiu. Pytania z kosmosu. A dziś się pojawił w związku z pytaniem, które nadesłał, już mi wypadło z głowy. Kto nadesłał? Pan Marian. Pan Marian. A pytanie jest bardzo ciekawe. No bo zdarza się czasami, nikomu też nie życzymy tego, że jest się rozbitkiem, gdzieś na morzu, płynie się na tratwie, no to przynajmniej szczęśliwie, ale tak w kapoku i człowiekowi no się bardzo chce pić. Albo w ogóle no płynie, dryfuje się, prawda? A już nie ma zapasów bieżącej wody czy butelkowanej. No i co z tą słoną wodą? No bo tak na zdrowy chłopski rozum, no to też woda, tak? Napijemy się, a mówi się, że taka woda to nie woda, tego się nie pije, to nie uratuje życia, to prawda? To nas może zabić. O, nawet. Tak, dlatego, że po to, żeby później tą sól z organizmu wypłukać, trzeba jeszcze więcej wody. No to już się robi pętla. Innymi słowy, no to jest rzeczywiście tak, że jak się dokładnie czyta jakieś statystyki, z jakiego powodu ludzie umierają na morzu, powiedzmy po katastrofach, no to zwykle umierają z odwodnienia. I to jest jakiś paradoks, bo na morzu umierają z odwodnienia. No, tak. No ale w tym nie ma paradoksu, jeżeli się weźmie pod uwagę to, że woda morska jest słona. Nasz organizm jakoś tej soli musi się pozbyć. Po to, żeby się pozbyć, potrzebuje wody. Innymi słowy, pijąc słoną wodę, uruchamiamy takie sprzężenie, w którym za chwilę potrzebujemy jeszcze więcej wody po to, żeby się pozbyć tej soli. Jak ugasimy to zwiększone pragnienie wodą słoną, to potrzebujemy jej jeszcze więcej. I tutaj jak gdyby to tak narasta, to jest taki efekt kuli śniegowej. Gdy woda jest bardzo słona, to ona nie gasi pragnienia. Zresztą jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to polecam, może sobie wziąć szklankę wody. A z którego tam najlepiej morza, żeby była czysta? No ze Śródziemnego okay. Na przykład jest bardzo słona. Mm-hmm. Z Bałtyku też ale nie czysta, jest dużo... Była. A, gdzie czysta? Może z kranu i posolić. O, dobrze, o, tak bym lepiej. Powiedział. To lepiej może i tak. Proszę wsypać tyle soli, żeby już prawie się nie chciała rozpuścić. Jak człowiek weźmie łyczka, to ma odruch wymiotny. Wręcz. No, tak. Natomiast jeżeli woda jest tylko lekko słona, to rzeczywiście na chwilę to pragnienie może gasić. Ale po chwili przychodzi jeszcze większe pragnienie. Stąd osoby, rozbitkowie, o których pyta chociażby pan Marian, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji, dlatego że w wyniku, nie wiem, na przykład dużego natężenia światła, czy w ogóle no, temperatury, oni dosyć szybko mają halucynacje. W tych halucynacjach bardzo często się zdarza, że no, tracą taki zdrowy rozsądek i nawet jak wiedzą, nie wolno pić wody. Sytuacja, w której umieramy z pragnienia, a równocześnie jesteśmy w wodzie, to jest sytuacja, w której zmysły i takie racjonalne podejście przestaje działać. Natomiast napicie się słonej wody to jest początek końca tak naprawdę. Ratunkiem jest wtedy tylko deszcz, bo deszczówka nie jest słona. Tylko deszcz. Na pokładzie nawet łodzi nie ma sposobu, żeby wodę wydestylować, żeby ją odparować, skroplić, po to, żeby, no bo to jest najprostszy sposób. Nawet marynarze nie mają jakichś odsalaczy? Pewnie mają na pokładzie, nie no, na pokładzie okrętu podwodnego, atomowego, no albo jakiegokolwiek innego. Oczywiście, że mają systemy do odsalania wody. To w sumie jest bardzo prosta konstrukcja. Potrzeba tylko źródła ciepła. No właśnie, jak się dziś to wgłębimy, nomen omen, to już nam nie starczy czasu. Ale być może będzie kiedyś okazja wrócić bardzo do takiego chętnie o tym opowiem. Podręcznego turystycznego zestawu do odsalania wody. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Doktor Robinson Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chodźmy chłopcze na nas czas, usiądziemy nad strumykiem, niech kobiety idą spać, nie pogadasz tutaj z nikiem. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Weź ze sobą wina dwa, a ja wonną garść marmaki. Księżyc w górze strum tłuka, w knajpach pełno, chodźmy w krzaki. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jedno oko ma, ktoś go z dawna okaleczył, z oka płynie czarna łza, prosi, abym go pocieszył. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jak pocieszyć ciebie mam, wszak wykutyś jest w kamieniu. Na co do strumyka wpadł, całowałem go w strumieniu. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman.

dobry. Ja to sprawił bało, tak? Myślę, że dla lepszego samopoczucia można by było puścić jakąś archiwalną prognozę podoby na sprawę przełomu listopada i grudnia. Ewentualnie odgłos skrobaczek koszyk. Także dziękuję i pozdrawiam. Robimy co możemy. Nie wiem, czy są Państwo na to gotowi, ale jeśli jest taka wola w narodzie, to po 7.30 proszę dobrze przymrużyć oko. Nic dwa razy, 7.30 punktualnie właśnie minęła. To czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Ogień pamięci będzie płonął 63 dni, czyli tyle, ile trwało powstanie warszawskie. Jego rozpalenie na warszawskim Mokotowie zakończyło obchody 74. rocznicy wybuchu największego podziemnego zrywu w okupowanej przez Niemców Europie. Na kopcu powstania płomień rozpalili harcerze. Chowałam się na Mokotowie i jest to miejsce bardzo związane z historią walk tutaj. I sam fakt, że kopiec jest usypany z gruzów, jest bardzo mocno przemawiający. I fakt też, że przychodzą tu powstańcy. Dla mnie to jest po prostu godne uczczenie tej rocznicy. Tradycyjnie już 1 sierpnia wieczorem na placu Piłsudskiego śpiewano niezakazane piosenki. Trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy wywalczyli nam wolność, którzy przelali za nas krew. Trzeba oddawać cześć właśnie osobom, które oddawały za nas życie. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Hołd powstańcom oddawano w całym kraju. W Krakowie w uroczystościach na placu Matejki wzięło udział około 600 osób. Wrocławianie oddali cześć poległym w powstaniu przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. W każdym miejscu, w godzinie W, w naszym kraju pamiętamy, wspominamy i dziękujemy za tą piękną i krwawą historię naszego kraju. Także we Wrocławiu w godzinę W zabrzmiały syreny. Powstanie miało trwać kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. W walkach zginęło około 18 tysięcy powstańców. Życie straciło także 180 tysięcy mieszkańców Warszawy. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkania mają powstawać szybciej. Taki jest cel specustawy, którą wieczorem podpisał prezydent Andrzej Duda. Chodzi o skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku. Inny cel specustawy to określenie standardów dla takich inwestycji. I tak, budowane mieszkania mają mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a minimalna szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 metrów. Przystanki komunikacji miejskiej muszą być w odległości 1 kilometra od budowanych mieszkań. Jednak w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców muszą być bliżej do 500 metrów. Szkoły i przedszkola powinny być budowane w odległości 3 km, a w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców 1,5 km. Wprowadzono też standardy dotyczące wysokości budynków. W miastach do 100 tysięcy mogą one mieć maksymalnie 4 kondygnacje, a w większych 14. Specustawa ma obowiązywać przez dekadę. Amerykańska Rezerwa Federalna, czyli odpowiednik Banku Centralnego, utrzymała główną stopę procentową w przedziale 1,75-2%. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie. Na giełdach w Stanach Zjednoczonych wzrostami wyróżniał się sektor technologiczny. W ślad za ponad 5% zwyżkami kursu Apple akcje spółki kosztowały na zamknięciu najwięcej w historii. I uwaga, jeżeli ten producent elektroniki będzie w najbliższych dniach kontynuować wzrosty, stanie się pierwszą amerykańską spółką, której wartość wyceniana przez giełdę przekroczy 1 bilion dolarów. Indeks Dow Jones spadł o 0,32%, S&P stracił 0,1%, Nasdaq prawie 0,5% na plusie. O rynku walutowym opowie dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Podczas czwartkowej sesji azjatyckiej obserwujemy umocnienie się amerykańskiego dolara po tym, jak Fed nie podniósł stóp procentowych, ale zasygnalizował, że amerykańska gospodarka rozwija się w bardzo solidnym tempie, a zatem kolejna podwyżka czeka nas najprawdopodobniej we wrześniu. Dziś uwaga rynków przekieruje się na Europę, dokładnie na Bank Anglii, który dla odmiany może podnieść stopy procentowe, tego spodziewa się rynek, pomimo ostatnich słabszych danych makroekonomicznych. Niemniej jednak taka podwyżka wydaje się być już niemal w pełni wyceniona przez kurs funta. Euro kosztuje teraz 4,26 zł, dolar po 3,66, funt 4,79 zł, a frank szwajcarski po 3,69 zł. Dziękuję bardzo. Panu też tak gorąco? Och, jak bardzo, tak. Jest upał. Straszny wciąż. Już się zaczyna. Pierwszy mail, który dziś przyszedł. A jeszcze zatęsknijcie za tym. A drugi mail to był taki, a nie mówiłem, że będziemy tęsknić za tym, co było miesiącami zimowymi? No właśnie tak było i tak sobie pomyślałem, że może by jednak rzeczywiście trochę ochłody. To przymrużamy oko teraz. Już nie tylko mróz, ale także inne zimowe zjawiska naszykowane w pogotowiu, a gdzieniegdzie to już w ogóle śnieg sypie. Jak Państwo słyszeli, na Śląsku biało i są problemy na drogach. To w okolicach Pszczyny i Tychów. No ale po kolei na wschodzie, w centrum i na południu Polski w nocy zachmurzenie duże. Tam śniegu nie zabraknie, wręcz dosypie. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i Lubelskim miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy Polski dodatkowo jeszcze pojawią się mgły, które będą osadzać szać. Ta szać z pewnością pięknie upiękni krajobraz, ale może powodować też pewne kłopoty. Mgła, wiadomo, ograniczy widzialność do 200 metrów. Mroźno od minus 12 stopni i minus 7 na północy kraju do około minus 4 w centrum i minus 1 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu i na pogórzu od minus 7 do minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, a jutro na wschodzie, w centrum i na południu Polski zachmurzenie duże, okresami słabe opady śniegu. Na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie rano miejscami opady marznące powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za Smart TV Samsung 55 cali, 4K Ultra HD, zapłacisz teraz tylko 1119 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka.

Tak, no i wszystko jasne. Pan Dominik z Poznania wytypował Piotra Klata jako autora i słów, i muzyki. Bardzo dziękujemy. Tam w tym utworze oczywiście też słychać było pewien bardzo miły dodatek kobiecy. Za kwadrans godzina ósma. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Kolejna szansa na płytę 100 lat ZX-u już w najbliższy poniedziałek. Proszę być z nami po 7.30. 227 jak państwo dzwonią w sprawie, no właśnie. Dzień dobry, Paweł Stawiercia. Wysłuchałem prognozy pogody z przymrużeniem oka i tak sobie myślę, no to państwo zaskoczyliście drogowców. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiamy wszystkich, mam nadzieję, że trenują już przed zbliżającą się zimą. No i to wszystko będzie wyglądało wreszcie tak, jak powinno. A my teraz zupełnie o czymś innym. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Tak, to brzmi trochę jak hasła z krzyżówek i w zasadzie niebawem to już tylko w krzyżówkach będą się pojawiały szewc, kaletnik, introligator albo krawiec. Wszyscy teraz na jednej mapie, zarówno na papierze, jak i w internecie. Takie rozwiązanie już funkcjonuje w Warszawie. Teraz podobną mapę rzemieślników chce stworzyć Kraków. Na planie można by znaleźć interesujący nas warsztat, a także zgłosić i zaznaczyć taki, który znamy i lubimy. Czy w Krakowie już wkrótce dzięki takiej mapie będzie można łatwiej znaleźć rzemieślników? Sprawdzał Tomasz Bidzikot. W Krakowie rzemieślników na pewno nie brakuje, a czasem ich znaleźć ciężko, o czym wiedzą mieszkańcy, którzy z ich usług chcieliby skorzystać. Bardzo cenię rzemieślników, bardziej niż wielkie, ogromne firmy. Raczej są to osoby starsze, które kultywują tradycje i ciężko raczej znaleźć to w internecie. Coś, w co się wkłada serce i to na pewno mogłoby do bardzo dużej ilości ludzi dotrzeć, którzy nawet nie wiedzą, że mogą istnieć różne takie wyroby i rzeczy. Trzeba pytać babci albo mamy, bo one raczej wiedzą. O większym rozgłosie marzą też sami rzemieślnicy, którym na dzisiejszym rynku funkcjonować ciężko. Przydało klientów. To nie jest na ten ilość. Rzemieślnicy się mają nie za bardzo, dlatego że trudności są z zarobieniem pieniążków, bo rynek jest tak nasycony po prostu towarem, który nie powinien w ogóle na rynku być. No dorabiamy trochę poprzez handel i tymi drobnymi dodatkami i obuwiem. I jak dodaje szewc Jan Baltaza, który prowadzi swój zakład na krakowskim Prokocimiu od 53 lat, przynajmniej zachęcenie mieszkańców do korzystania z ich usług bardzo w interesie by pomogło. A jak się okazuje, krakowscy urzędnicy z warszawskimi twórcami mapy kontaktowali się już pod koniec ubiegłego roku, a Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zaoferowało pomoc w przeniesieniu tego rozwiązania na krakowskie podwórko. Wydanie takiej mapy w wersji drukowanej oraz pomysł na wersję internetową mapy taką, jaką my mamy. Jesteśmy chętni do przekazywania wiedzy, jak podeszliśmy do tego projektu. Natomiast warunkiem jest tutaj strona społeczna. I jak dodaje Anna Jarzębska z Miasto Jest Nasze, pomóc magistratowi w skonstruowaniu mapy miało krakowskie stowarzyszenie Dobre Cechy. I tutaj pojawił się problem, ponieważ stowarzyszenie zawiesiło działalność, choć jak przyznaje Filip Jarmakowski z Urzędu Miasta w Krakowie, rozmowy były obiecujące. Całkiem owocne spotkania. Problem polega na tym, że na razie stowarzyszenie trochę przestało działać i czekamy, aż oni wrócą do Polski, bo fizycznie są poza granicami. Ale jak dodaje Filip Jarmakowski, temat jest cały czas na tapecie, bo wiele osób tradycyjnych wyrobników poszukuje. Zwłaszcza, że teraz to jest nie tyle modne, co użyteczne, tak, jeżeli mówimy o gospodarce cyrkulacyjnej, czyli że nie marnujemy rzeczy, nie wyrzucamy ich do kosza, tylko na przykład naprawiamy takie rzeczy jak buty, jak jakieś sprzęty i tak dalej, i tak dalej. Prace nad internetową krakowską mapą rzemieślników mają być więc kontynuowane. Samo Stowarzyszenie Dobre Cechy prawdopodobnie wznowi działalność już nieco za ponad miesiąc i jesienią pierwsze prace nad mapą mogłyby ruszyć. Tak, według wyliczeń urzędników w Krakowie funkcjonuje przynajmniej 150 rzemieślników i bardzo dobrze by takie mapy powstawały w wielu miastach, bo potem trzeba biegać po mieście i szukać swojego płatnerza na przykład. Za 11,5 minuty ósma domagają się państwo zimnego grania. No to proszę bardzo, artysta z Islandii, jak znalazł. dobry. Ja dzwonię z Wrocławia. Chciałem tylko powiedzieć, że w nocy po takich dość dużych opadach śniegu miasto jest kompletnie sparaliżowane. Ja jadę drugą godzinę do pracy. Są bardzo duże korki. Jak zwykle nasze służby znowu zostały zaskoczone przez zimę i tak mi się wydaje, że pocierpimy troszkę i oby do lata, pozdrawiam. Oby, pozdrawiamy również. 227 trójek, bardzo dziękuję i przepraszam pana Jerzego, który napisał, że żona, jak usłyszała, to pojechała zmienić opony. Muzyczny rozkład jazdy. To już w listopadzie nie będzie musiała, to trzeba patrzeć tak, w ten sposób. Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry, no i strasznie długo trzeba było szyby skropać, bo taki nieprzyjemny, taki mróz. Śniegu tu u nas mało, ale mróz taki nieprzyjemny trochę. Ale jeśli chodzi o tych oponiarzy, przepraszam, wulkanizatorów, bo to też rzemieślnik w końcu, to podobno nie ma kolejek na razie, jeszcze o, dziś. O, to może jest dobry pomysł, szybko pojechać. Zobaczymy, co będzie po południu. To teraz do świata muzyki. More Than Friends to nowy singiel Jasona Mraza. Amerykański wokalista o czeskich korzeniach szykuje się do wydania swojej nowej płyty. Album zatytułowany No ukaże się już w przyszły piątek, a będzie to już szóste pełnowymiarowe wydawnictwo Mraza. Sounding foolish, I don't wanna fool around no more. So if we're gonna do this, then let's do this. You could fix my broken heart if it's all yours. More Than Friends, a wcześniej zainteresowani tematem zdążyli już zapoznać się z piosenką Have It All. Gościnnie w More Than Friends zaśpiewa też Meghan Trainor. A ona też wydaje nową płytę, na której gościnnie ma wystąpić cała jej rodzina. Z kolei z nową piosenką wraca po 4 latach przerwy Nan Cherry. Utwór Kong powstał we współpracy z Fortetem oraz z 3D z Massive Attack. Jak zwykle w przypadku Nan Cherry nie ma co liczyć na gładką piosenkę o niczym. Przybrana córka Donna Sherry'ego śpiewa o czymś, co z europejskiej perspektywy określane jest kryzysem uchodźczym. A tak śpiewa. A jej ostatnią płytę, Blank Project z 2014 roku, także produkował Fortet. Był to pierwszy album Nan Cherry po 18-letniej przerwie. To teraz jeszcze trochę w świat zaglądamy, bo muzycy z Tunezji, z Mozambiku i Nigru, którzy mieli wystąpić na festiwalu WOMAD, organizowanym przez Petera Gabriela, nie zostali wpuszczeni do Wielkiej Brytanii. Dlatego teraz słynny angielski muzyk i twórca tego festiwalu w ostrych słowach pisze do brytyjskich władz: jeśli chcemy żyć w kraju otwartym na ludzi z różnymi pomysłami, musimy zmienić naszą obecną politykę wizową i znaleźć sposób na przeciwstawienie się fali niechęci wobec przybyszów z nowych krajów. Tak pisze Peter Gabriel. No i pyta, czy naprawdę chcemy żyć w jałowej, brexitowej krainie? A festiwal WOMAD to było w ubiegły weekend. Trwa już tak naprawdę od lat 80. Peter Gabriel zapoczątkował go w roku 80. Słynie on właśnie z różnorodności, z zapraszania artystów z całego świata, zresztą w różnych miejscach na świecie się odbywał. Był m.in. w Australii czy w Nowej Zelandii, no i w kilku miejscach w Europie. I jeszcze jedna informacja. Lider Foo Fighters, Dave Grohl, ogłosił zamiar opublikowania filmu dokumentalnego zatytułowanego Play. Dwuczęściowy obraz ma wytłumaczyć i pokazać, w jaki sposób eks-perkusista Nirwany zagrał na każdym instrumencie w swoim nowym utworze zatytułowanym także właśnie Play. Grohl gra tam m.in. na perkusji, gitarze basowej i na klawiszach, a inspiracją dla stworzenia takiego wizualnego podręcznika stała się dla muzyka podwożenie własnych dzieci na lekcje gry na instrumentach, gdzie, jak mówi Grohl, sale pełne są dzieciaków, które starają się jak mogą, żeby to zrozumieć. Ja także staram się wciąż to